قریب پروردگار اس ادارے کے ساتھ جو لوگ جس طرح سے منسلک ہیں متعلق ہیں ان تمام حضرات کو یہاں سے فیض یاب کرنا, کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم کرو گا, ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول و منظور کرنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا